Selif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Selif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Selif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 17 stycznia, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczynają się szczepienia drugą dawką szczepionki przeciwko COVID-19. W większości województw obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. Lider antykremlowskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, wraca do Rosji. Od dziś rozpoczynają się szczepienia drugą dawką szczepionki przeciw COVID-19. To dzięki temu, że minęło 21 dni od pierwszych szczepień w Polsce. W ciągu najbliższych godzin skorzystać ma dzięki temu około 2000 osób. Joanna Stankiewicz. Wiceminister zdrowia Anna Goławska powiedziała, że każda osoba zaszczepiona po przyjęciu drugiej dawki będzie mogła pobrać za pośrednictwem swojego internetowego konta pacjenta kod QR. Czyli tak zwanego paszportu immunologicznego, który potwierdza, że osoba została zaszczepiona i jest już bezpieczna. Po przyjęciu dwóch dawek osoby zaszczepione będą mogły korzystać z pewnych przywilejów. Na przykład nie będą musiały odbywać kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną albo po przekroczeniu granicy. Nie będą też wliczane do limitu osób na spotkaniach, mówi wiceminister Goławska. Osoby te będą mogły bez dodatkowych obostrzeń korzystać na przykład ze świadczeń opieki zdrowotnej. Nie będą musiały wykonywać testów w kierunku koronawirusa przed hospitalizacją. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że portal polskieradio24.pl uruchomił specjalny poradnik związany z powszechną akcją szczepień pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl. Wszystkie najważniejsze i bieżące informacje dotyczące rejestracji na szczepienia, procedur czy terminów. Niskie temperatury nie odpuszczają. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Chodzi o 12 województw, głównie na północy i w centrum Polski, gdzie w nocy temperatura spadała nawet poniżej minus 20 stopni. Skoro już mówimy o pogodzie, GOPR ostrzega przed tak zwanym górskim morsowaniem. Zimowe wycieczki turystów ubranych jedynie w spodenki i obuwie to zdaniem ratowników wielka lekkomyślność i narażanie swojego życia. Jak mówi ratownik Beskidzkiej Grupy GOPR Maciej Stanisławski, ten sposób turystyki staje się niestety coraz bardziej popularny. To jest w ogóle dla mnie przynajmniej mało zrozumiany pomysł chodzenia w ten sposób po górach. Natomiast obserwując media społecznościowe widać, że to jest jakaś moda na takie postępowanie, morsowanie, chodzenie w ten sposób po górach chyba staje się coraz bardziej popularne, niestety. Wczoraj ratownicy GOPR ratowali kobietę, która ubrana tylko w sportowy biustonosz, szorty i buty próbowała wraz ze znajomymi zdobyć Babią Górę. Bardzo mocno wyziębioną ratownicy znieśli na dół i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Kobieta w ciężkim stanie z odmrożeniami rąk i nóg walczy o życie w szpitalu. Teraz zagranica. Aleksiej Nawalny wraca do domu. Dziś wieczorem rosyjski opozycjonista powinien przylecieć do Moskwy rejsem z Berlina. Lądowanie jest zaplanowane po godzinie 17 według czasu obowiązującego w Polsce. W stolicy Rosji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny przez 5 miesięcy przebywał w Niemczech, gdzie leczył się po zamachu na jego życie. On sam i niezależni dziennikarze ustalili, że organizatorami zamachu byli funkcjonariusze FSB. Rosyjskie organy ścigania do tej pory nie wszczęły śledztwa w tej sprawie. Jednak komitet śledczy zarzucił politykowi malwersacje finansowe, a Federalna Służba Więziennictwa złamanie warunków zawieszenia kary. Przedstawiciele obu instytucji zapowiedzieli, że aresztują Aleksieja Nawalnego, gdy ten wróci do Rosji. Niezależni komentatorzy podkreślają, że powrót opozycjonisty jest niewygodny dla władz Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. W Rybniku pojawiły się specjalne miejsca z bezpłatnym dostępem do bezprzewodowego internetu. Jak informuje Urząd Miasta, uruchomienie hotspotów to odpowiedź na apele seniorów z Rybnickiego Domu Pomocy Społecznej. Głównie skorzystają domy pomocy społecznej w Rybniku. Nowe punkty zostaną zlokalizowane w kompleksie Juliusz w Śródmieściu, w Industrialnym Centrum Kultury w dzielnicy Niewiadom, przy Tężni Solankowej i Centrum Przesiadkowym w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Również na Dworcu Komunikacji Miejskiej oraz na stadionie Mosiru. Mówiła Agnieszka Skupień, rzeczniczka prasowa tamtejszego Urzędu Miasta. Ta informacja kończy serwis Trójki.

Tak, tak, Franku, Poranku to nasze ulubione śpiewające dzieci z zespołu Kid United. A kto to dzisiaj z nami jest? Ja? Niespodzianka, ja? Ja? Balony, ja? Ja? Wstążki, ja? Ja? Pycha, ja! Ja? Prezenty, ja? Rety, co to było? To była księżniczka Plujka. Czyli? Czyli ja. Czyli? Czyli Pluszek. Czyli Kasia Winicza. Nasza Kasia kochana, która z nami jest tutaj i jest, ho, ho, ho, pół swojego własnego życia. No. No i zamieniasz się w te wszystkie postaci? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Ponieważ lubię to. Jest to bardzo ciekawy zawód i myślę, że długo jeszcze to będę robić. Masz 11 lat i masz już swój zawód? Tak. Tak możesz powiedzieć? Mogę tak powiedzieć. A jak ten zawód się nazywa? Nazywa się to aktorstwo dubbingowe. Dobrze, to wejdźmy razem z tobą, Kasiu, teraz do, jak to dzieci mówią, tej maleńkiej kajutki i spróbujmy opowiedzieć, co tam robisz, na czym to polega, o co chodzi. Jak się wchodzi do studia, to najpierw jest przedsionek dla reżysera i informatyka, który składa to wszystko. To potem są takie drzwiczki i te drzwiczki prowadzą do mojego studia. Mhm. W moim studiu jest taka gąbka specjalna. Zazwyczaj jak się wchodzi, to są podwójne drzwi, żeby nie było nic słychać. No i jest taka gąbka specjalna. No i wszędzie jest ta gąbka, żeby nic nie było słychać i żeby głos się odbijał i te wszystkie dźwięki. I potem jest zazwyczaj siedzonko i mikrofon i monitor. Jak ładnie powiedziałaś. Wygodne siedzonko to podstawa. Dobrze, ale tak. Z takich już bardzo praktycznych, technicznych spraw. Wy macie swoje własne słowa. To są takie słowa, których inni nie rozumieją z zewnątrz. Bo są kłapy, co tam jeszcze jest? Kłapy. Jest takie śmieszne. Negolaska. Co to znaczy negolaska? To znaczy, że zazwyczaj reżyserzy mówią, jak jest nagolaska, to gramy bez monitoru i gramy bez bajki, tylko po prostu robimy coś i mówimy. Własna wyobraźnia wam zostaje. Tak. Zazwyczaj tak jest w reklamach, że po prostu mówimy coś, na przykład, tato, pralka się zepsuła. No dobrze, a skoro już używasz tego głosu w różny sposób, to tak, była księżniczka Plujka? Tak. No to jeszcze powiedz dwa słowa w ten sposób. Ja super ja! Ja pomogę więcej ja! Worek się rozerwał! Ja naprawię ja! Jeszcze była Peppermint Patty? Tak, ze Snoopiego. No, i jak ona brzmi? Jest to bardzo fajna dziewczynka z moim charakterem. Z twoim? To znaczy, że podobna znaczy, do ciebie? Bardzo podobna do mnie. Czyli jaka? Taka lubi sporty i taka wyluzowana bardziej. I jak brzmi jej głos? Charlie, myślę, że trochę przesadzasz. Wpadnę do ciebie za 10 minut. I mam nadzieję, że nadal masz tego śmiesznego psa ze sobą. Mhm. Jeszcze z Sydney ktoś tam był, jakaś postać? Była Olive z Sydney na Maxa. I ona jak brzmi? Proszę się nie martwić, panie Linkenberry. Co z tego, że świat zaraz zobaczy, że poświęca pan naszą przyszłość dla kilku dolarów? I jeszcze wiem, że zostałaś ostatnią Maszą z kreskówki bardzo słynnej, Masza i Niedźwiedź. No to bardzo proszę. Misiu, rozegrajmy turniej w hokeja. Nie mam z kim grać. Pograjmy razem, Misiu! Rety, a to co znowu? Misiu! Od rana nic nie jadłam, więc opadłam z sił. Daj mi jeść! Wiesz co, Kasiu, dawno nie zaglądałyśmy do stumilowego lasu. Puk, puk. A co tam zimową porą u was słychać? Wiesz, Misiu, muszę ci coś powiedzieć. Czy to coś jest miłe? Nie za bardzo. Lepiej teraz nie mów. Nie teraz? No a kiedy? Najlepiej by było nigdy. Już zawsze, na zawsze, może czas długi trwać, to... Przy tobie szybko płynie czas. jak nie wiem co. Chcę zawsze, kiedy cię zawołam, byś zawsze mógł usłyszeć me słowa. I niech tak zawsze trwa, że zawsze ty i ja, już zawsze, na zawsze. Chcę, żeby zawsze tak już było, by nigdy to się już nie zmieniło, że gdy mówimy my, to znaczy ja i ty, już zawsze, na zawsze. To zawsze stale będzie gdzieś, Krzysiu, jak nie wiem co. Choć może miejsca są ciekawsze, chcę być tutaj, być z tobą na zawsze. Jeśli znajdę się, sam nie wiem nawet gdzie, to też będziemy razem. Już zawsze, na zawsze. No oczywiście Kubuś Puchatek i... Krzyś. Tak, Krzyś. Już zawsze, na zawsze, czyli piosenka o prawdziwej przyjaźni, no, chociaż teraz chyba trochę wystawionej na próbę, bo co w środku zimy może robić miś? No właśnie. Mhm. Dokładnie to. Kasiu, a czym dla ciebie jest prawdziwa przyjaźń? Prawdziwa przyjaźń, moim zdaniem, to jak popieramy kogoś bardzo i bardzo go lubimy. I zawsze może do nas wpaść i pogadać o swoich problemach i ponarzekać trochę na życie. Dlaczego to jest takie cenne, aby spotkać prawdziwego przyjaciela? O którym Kubuś Puchatek śpiewał, pamiętasz? Już zawsze, na zawsze, na zawsze. Dlaczego taki człowiek na zawsze w naszym życiu jest bezcenny? Bo zawsze możemy się do niego zwrócić i zawsze może nas trochę na duchu tak pozytywnie przyjąć. No to teraz razem z naszymi prawdziwymi życzę takich prawdziwych przyjaciół od serca, którzy nigdy was nie opuszczą. Którzy nie opuszczą was także wtedy, kiedy będziecie nie do zniesienia, bo będziecie mieli poważne problemy w życiu. Albo będziecie chorzy, czego wam nie życzę, ale to się w życiu zdarza. Albo stanie się coś bardzo, bardzo trudnego i miarą takiej prawdziwej przyjaźni jest to, że człowiek was nie opuszcza. I takich przyjaciół was życzę. I z takimi przyjaciółmi teraz wskoczmy wszyscy razem w sam środek naszej... przygody. Jak ja lubię ten wzrok. Ryty, o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? Zagadki. No. Zagadki. Czy najmłodsi są zadowoleni? Ale zadowoleni, no to wyraźnie zadowoleni. Zatem podpowiedź numer... 1. Pierwszy dowód na to, że bohatera naszej zagadki znano także przed wiekami, pochodzi z roku 1380. Czyli, Kaśka, czyli... ile to już lat minęło? Długo. Ja policzyłam sobie, miałam więcej czasu. Calusieńkie 640 lat. Otóż właśnie wtedy namalowano obrazek bohatera naszej zagadki na manuskrypcie. Manuskrypt to w naukach historycznych rękopis, który jest zabytkiem piśmiennictwa. W każdym razie na tym manuskrypcie, który przechowywany jest w Bibliotece Królewskiej w Hadze. A jeśli Haga, to jaki kraj? Tadam, Grecja? Tadam, Amsterdam. Tak. Tak. A gdzie po raz pierwszy na świecie pojawił się bohater naszej zagadki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, niejaki Bob Eckstein, dziennikarz New Yorkera, poświęcił całe 6 lat swojego życia. Pan Bob przemierzył tysiące kilometrów, odwiedził kilkaset bibliotek, rozmawiał z glacjologami. Glacjolog to? Na pewno ważna osoba. Ktoś, kto bada, brawo Kasia. Ktoś, kto bada lodowce, pan Bob. Rozmawiał także z archeologami, etnologami i historykami sztuki. A wszystko wiesz po co? Po to, żeby zebrać jak najwięcej informacji. I dowodów o bohaterze naszej zagadki. Słynny artysta Michał Anioł, słyszałaś? Tak. Cudownie. Swoją wielką karierę zaczął właśnie od stworzenia postaci bohatera naszej zagadki. Michał Anioł miał wtedy zaledwie kilkanaście lat, może tyle ile ty, 11. A jego rzeźbę zamówił Wawrzyniec Medyceusz. Ale podpowiadam, co? No. Już bardziej pokręconych podpowiedzi nie mogło być, ale to dlatego, że ta zagadka jest bardzo prosta i musiałam naprawdę nieźle kombinować, żeby tak prosto z nią nie było. Nie mogę teraz powiedzieć, jak nazywa się właśnie bohater naszej zagadki, ale mogę zdradzić, że jego nazwa oznacza tyle, co silny i potężny. No i że bohater naszej zagadki dawno temu, jeszcze przed wprowadzeniem chrześcijaństwa w Polsce, był otaczany kultem i czcią, a teraz wymawiamy jego nazwę, aby na przykład kogoś obrazić. Coś ci przychodzi do głowy? Leń? A teraz stoi sobie nasz bohater z marchewkowym nosem i z miotłą zamiast ręki i mam nadzieję, że nie marznie. Kasia Stawiana? A to chyba będzie coś ze śniegu, czyli bałwan. A Artur Orzech, którego z naszego zagadkowego studia bardzo serdecznie pozdrawiam. Stawiana? Gdy zimą śnieg na ziemię spadł puchowy, dzieci trzy kule z niego utoczyły. Oczy z kamyków, nosek z marchewki, na głowę garnek włożyły. No i jak pan Artur powie, to już powie, to pewnie wszyscy doskonale wiedzą. Numer telefonu podajmy. 22 i 7 trójek. Tak jest. Czasem zamknąć gachołki i se się sobie wyobrazić w środku totalnej skwary. A tu wśród pszczół, tu gdzie dmuchawcy pośród pól, tu robię to, coś tak zwykle robim, lecię. Tu drink, chcesz to masz, tu ciało me smalże w żarze plaż, boski brąz jest modny na świecie, wlecie. I niech mnie już nie pyta nikt, czy mi może zimy żal, już wiem, w to zamienia się lód, gdy mu śniego upał, wow. Chcesz to drwi, chcesz to kpi, chcesz to nawet bałwanem zwi, powiem węzłowa, to ja na to jak na lato. Przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w końcu stać mogę się najszczęśliwszy. Jest mi źle, o jednym marzę wciąż i śnię, że wylepniam się tak w cieniu palm i coś we mnie wrze. Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie. Chyba mu powie. Ani się waż. Lód wlecie! Gdy zimą śnieg na ziemię spadł puchowy, dzieci trzy kule z niego utoczyły. Oczy z kamyków, nosek z marchewki, na głowę garnek włożyły. No i tutaj pan Artur nie pozostawił żadnych wątpliwości. Tak mi się wydaje. A dodzwonił się do nas ktoś. Halo, halo, ktoś zagadkowy. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię? Ula. Ula? Ula-la, to wcale nie tak często spotykane imię wśród, chciałam powiedzieć, małych dziewczynek, ale czy ty jesteś mała? Tak myślałam, że ty wcale mała nie jesteś, ponieważ masz lat ile? 8. No, jasna sprawa, to już poważny wiek. Pani Urszulo, czekamy na to jedno słowo. Bohaterem naszej zagadki jest? Bałwan. Słyszałaś? To dla ciebie. To dla ciebie, Ulu. Specjalnie, profesjonalne fanfary od Kasi. Masz tam śnieg za oknem? Tak. A zrobisz coś dzisiaj? z niego? No może, bo już jeden bałwan stoi. Sama ulepiłaś? Z kuzynką i kuzynem. Właśnie, bo przy lepieniu bałwana można dobrze się bawić z przyjaciółmi. Czy to się zgadza? Tak. Słuchaj, pozdrawiamy cię tak serdecznie, jak potrafimy. Pozdrawia Kasia i Kasia. Tak, dokładnie. Dziękuję. Wszystkiego co najlepsze dla ciebie, dla kuzynki, kuzyna, dla całej twojej rodziny i dla całej miejscowości, która nazywa się jak? Września. Na Wrześni. Jasna sprawa, dziękujemy ci bardzo. A w nagrodę poza tą paczuszką, która powędruje do Wrześni dla Uli, no to w nagrodę jeszcze garść ciekawostek. W Minnesocie, w Stanach Zjednoczonych, stanął 15-metrowy bałwan. To tak mniej więcej 5 pięter wysokości. Jeżeli ktoś z was mieszka na 5 piętrze, to będzie wiedział dokładnie ile. W każdym razie. Dzieci nazwały tego potężnego bałwana, wiesz jak, Kasiu? Wielki tatko. Jakiż ten mróz jest wspaniały, powiedział bałwan ze śniegu. A jakie to w górze jest rozżarzone, miał na myśli słońce. Nie zmusi mnie do mrugania, będę mocno zaciskał swoje skorupki śniegu. Zamiast oczu miał dwa duże trójkątne kawałki dachówek. Usta miał zrobione z kawałka starych grabi, posiadał więc i zęby. Przyszedł na świat wśród radosnych okrzyków dzieci, powitany brzęczeniem dzwoneczków sań i strzelaniem z bicza. Słońce zaszło, wzeszedł, i to nie błąd, tak kiedyś pisano, wzeszedł księżyc w pełni, okrągły i wielki, jasny i piękny w błękitnym powietrzu. Gdybym tylko wiedział, jak ruszyć się z miejsca, gdybym to potrafił, poszedłbym teraz poślizgać się po lodzie. Widziałem, jak to robią dzieci. To pan Andersen, o bałwanie ze śniegu. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No teraz trzymam w swojej dłoni książkę, która bardzo mnie wzruszyła. Bardzo, bardzo. Sekretny dziennik Bianki Pomorskiej, lat 8,5. Drogi pamiętniczku, w nocy znowu leciała mi krew z nosa, a potem podobno zemdlałam. To tak, jakbym nagle zasnęła i nic z tego nie pamiętam. Dlatego trafiliśmy na pogotowie, no a potem do lekarza, do specjalisty. A potem poproszono nas, żeby przyjechać tu, do kliniki. Bardzo szybko się to wszystko działo, jak w filmie o pościgu. Byli ze mną mama i tata. Trzymaliśmy się wszyscy za ręce. Dokładnie tak jak wtedy, gdy wsiadaliśmy do wagonu w Disneylandzie i okazało się, że czeka nas bardzo szalona droga przez jaskinię piratów. Trzymanie kogoś za rękę bardzo pomaga, zwłaszcza w takich sytuacjach. Wzięłam też ze sobą w tę podróż kapitana Małpkę. Towarzyszy mi, od kiedy pamiętam. Być może czekał na mnie w łóżku już wtedy, jak przychodziłam na ten świat. Tak mówi mój dziadek. Kapitan Małpka został zrobiony przez mojego dziadka i z pewnością przynosi mi szczęście. Być może chroni mnie jak indiański amulet, a dodatkowo ma taką zabawną minę, że nie można się nie uśmiechnąć, gdy się na niego patrzy. Siedzę zatem w poczekalni z kapitanem i rozglądam się. Ta klinika nazywa się Przylądek Nadziei. No i leczy tu dzieci z chorobami krwi oraz z innymi, ale jeszcze nie potrafię teraz powtórzyć ich nazwy. To jest książka osoby, która ma 8,5 roku, która trafia do lekarza, potem do szpitala, która przechodzi przez bardzo dużo. Bardzo dużo musiała znieść, wytrzymać w tej pogoni za zdrowiem. I takich dzieci jest wiele w naszym kraju. Może pamiętacie, przyjechały do nas z Przylądka Nadziei tu, do zagadkowego studia i opowiedziały swoją historię tak przepięknie, że zapierało dech. Ja polecam wam zapoznanie się z takimi książkami, z tą książką konkretną. Dlaczego? Dlatego, że wtedy łatwiej będzie zrozumieć kogoś, komu jest w życiu trudno. I dlatego, że tym dzieciom będzie łatwiej, kiedy zobaczą w waszych oczach zrozumienie. Sekretny dziennik Bianki Pomorskiej, lat 8,5. Bianko, Jestem z ciebie taka dumna i bardzo ci za te twoje słowa dziękuję i za to, że zechciałaś się nimi z nami podzielić. Mam jeszcze na dzisiaj książki dwie. Tak sobie pomyślałam, że teraz z tymi uczuciami, emocjami tak prosto znowu nie jest, prawda? Mhm. A dlaczego? No bo ciężkie to czasami. Ciężkie to czasami, zwłaszcza kiedy pandemia, kiedy do przyjaciół daleko, kiedy trzeba lekcje odbywać przez ten szklany ekran. Uczucie Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie, Ewa Wojdyło, Maria Mazurek, Marcin Wierzchowski. To jest bezcenna książka na ten trudny czas, dlatego że tu znajdziemy wiele odpowiedzi na pytania, które dotyczą właśnie uczuć, emocji, tego, czy można w sobie dusić na przykład płacz, czy nie. Czy lepiej się rozpłakać? Jest tutaj taka przewodniczka, mądra babcia, która prowadzi tę swoją wnuczkę Alicję. Jest w niej zakochana, jak każda dobra babcia. I opowiada ten świat. Płacz, dziecko, płacz. Oprzyj się na mojej piersi, płacz. Nie duś tego w sobie, to wszystko przejdzie. I z perspektywy swojej mądrości prowadzi tę małą dziewczynkę przez świat. Serdecznie polecam. I polecam także książkę, to też jest cudo, Marcina Kostrzyńskiego, Gawędy o wilkach i innych zwierzętach. No, pan Marcin to jest taki człowiek, który od zawsze mieszka w lesie, od zawsze kocha zwierzęta, a zwłaszcza wilki, które są dzikie, nieokiełznane. Uratował kilka z nich, naprawdę uratował. One tam biegają i zostawiają na śniegu odcisk swojej łapy. Dzięki niemu, dzięki panu Marcinowi. A ja tę książkę serdecznie polecam i młodszym, i starszym, i nastolatkom także, i ich rodzicom też, ponieważ jest wyjątkowa. Tak jak DJ Kantik, który no właśnie po raz pierwszy w zagadkowym studiu teraz dla nas zabrzmi. A to taki miks, eksperyment DJ Kantik, DJ-a Kantika, no bo zdarza się i tak, że nasi zagadkowi słuchacze proszą i o taką muzykę, no bo dlaczego nie? Ale teraz zaproszę was wszystkich na salony. A co to takiego było? No właśnie nie wiem. Nie wiem. Jakaś recytanka, jakiś, nie wiem, jakaś zdenerwowana osoba. O kim ona śpiewa, to ja nie wiem. Witam bardzo serdecznie znakomitą śpiewaczkę operową Joannę Freszel. Dzień dobry, Joasiu. Dzień dobry. Co ty tym swoim głosem wyprawiasz? Wydaje mi się, że bardzo wiele nim można zrobić. Najczęściej po prostu realizuje to, co jest w nutkach. Kompozytor zapisuje swoje fantazyjne rzeczy. Nie wiem, czy to mu się śni, jak on to wymyśla, ale rzeczywiście to są super śmieszne, fajne, inspirujące, kolorowe rzeczy. I zapisuje to wszystko w czymś, co nazywa się jak, wiesz, Kasiu? Co papier. Nazywa? Papier. Dobrze, papier, na którym umieszczamy 5 ściaśnionych linijeczek, na którym powstają brzuszki z chorągiewkami. To wszystko to może się nazywać albo po prostu nuty, albo partytura dla orkiestry. A na przykład ty tym swoim głosem to potrafisz zjechać na sankach? Potrafię i to jest to samo uczucie, jak się slajma rozciąga, czyli uuu, albo odwrotnie. Uuu. I tak mi się wydaje, że właśnie się może z jakimiś kamyczkami zjeżdżę na sankach. A jak w muzyce się to nazywa? Bo te sanki, ta jazda na sankach i to twoje jak to Kasia było? Spróbujesz? Ja uwielbiam te momenty, kiedy wtedy włączają radio słuchacze i słyszą Ale naprawdę potrafimy zrobić to wszystko, czyli wszyscy potrafimy zrobić glissando. Glissando, tak, bo to z języka włoskiego, to są te słowa przynależące do muzyki, ale właściwie to jest wasz język śpiewaków operowych, instrumentalistów, w ogóle muzyków. No dobrze, ale tak, jak było glissando, to będzie też na przykład frullato? Będzie. Z czym ci się to kojarzy, Kasiu? Frullato? Nie wiem, tak szczerze, to jakbym usłyszała taką nazwę, frullato, to bym pomyślała, że to są jakieś nowe płatki. A ja pomyślałam o lodach. A może ja podpowiem? Aha. Frullato, frulluta, rulato. To z czym to się kojarzy? No, jak się rano myję zęby. Z trzepotaniem? Z trzepotaniem, mi się kojarzy z trzepotaniem piórek motyla. O, jak wrażliwa ty takim jesteś, delikatnym, a ja z zębami to wyjeżdżam. Fantastyczne też porównanie, dlatego, bo frulato można zrobić czubeczkiem języka. Zębach. To ja proszę, aby zagadkowi słuchacze także to z nami robili, a potem powiemy, dlaczego to jest takie ważne. Spróbujemy z DJ Joanną. A zatem szykujemy języczki ostre, dotykamy do ząbków i mówimy frr, frr, frr. Jesteś morajskim ptakiem. Frr, odlatujemy. Ale teraz odlatujemy w głąb naszej buzi i robimy to samo korzeniem języka. Tak jakiś o pazurkach, może Lampard. Ale co takie zabawy we własnej buzi, z własnym językiem, z własnym aparatem artykulacyjnym, też tak można powiedzieć. Co te zabawy człowiekowi, Kasiu, dają? Na pewno zabawę. I myślę, że to trochę takie śmieszne i fascynujące jest. Ale jeszcze coś dają, prawda? Dla mnie to jest naprawdę sposób wyrazu. To jest radość. To jest zabawa, to jest przekaz, a przede wszystkim to jest sposób, żeby rozgrzać naszą buzię przed konkretnym śpiewaniem. Przed śpiewaniem, ale także przed mówieniem. Ile razy zdarza się tak, że musicie stanąć przed swoją klasą? I im macie więcej lat, tym częściej macie tego rodzaju, może nie propozycje, ale zadania, bo wykonać to musicie. I trzeba tak, mieć do tego odwagę. Co jeszcze? Nie bać się publiczności, to świetne. I trzeba mieć dobrze rozgrzany aparat mowy, prawda? I te ćwiczenia, o które dzisiaj tak zahaczymy, tym czubkiem języka, to są właśnie takie ćwiczenia, które bardzo, bardzo wam mogą w tym pomóc. No w takim razie, szykując się do niezłej zabawy z instrumentem, który każdy z nas przez całe swoje życie nosi w sobie, a ten instrument nazywa się jak? Serduszko. No, serduszko też nieźle można pograć, ale nazywa się w naszym przypadku własny głos. Zapraszam na muzyczne spotkanie z panią Joanną i kurzym jajem. Właśnie, Joanna Freszel i to było o kurzym jaju, o drobiu i o takich sprawach niby przyziemnych, a jak wysoko polecieliście i głosem, i fantazją, i waszą artystyczną wyobraźnią. To teraz tak, wymyślmy jakieś zdanie, jedno zdanie, krótkie zdanie i spróbujemy z tym zdaniem zrobić sobie takie coś, zabawne coś, ale bardzo pożyteczne coś i coś, co bardzo potrzebne jest do tego, żeby ustawić nasz głos, nasz zagadkowy głos. Jedno zdanie. Dobrze, to może... Jakby to zdanie mogło brzmieć? Kasia? Mamy okres. Dobrze, dobrze. Mhm. Nie wiem, no ja też chodzę na wokal, ale jest dużo zadań, to faktycznie tak, ale większość jest z pianinem. Tak naprawdę prawie wszystkie są. No i to tak jest. Zadajesz proste pytanie i całą historię i biografię dziecka znasz. No, a tu chodzi o jedno proste zdanie. Mamy teraz taki czas poświąteczny. Może coś z choinką spróbujmy. Macie jeszcze choinkę w domu? Czy już jest? Nie, ja już zdjęłam. Ja jeszcze mam. Już ja też prawda, jeszcze mam. Nie ma bombek, ale stoi bidulka, bo chcę ją wsadzić do ziemi. No i jak tu wsadzić do ziemi, jak taka pierzyna puchowa leży na niej, nie? No to co wymyślimy? No. Rozbieramy dziś choinkę, może być? No dobra, a niech no to będzie. Skoro mamy na początku rozbieramy, to w takim razie wszędzie, gdzie tylko się da, użyjmy tego tyrkoczącego języczka, okej? Okay? Mhm. Rozbieramy dziś choinkę. Choinka, jasna. To teraz lepiej nam pójdzie. Mhm. Było, do tej pory było świetnie. Tak? Ale proponuję, tam gdzie jest tyrkoczące zachowujemy, a wszystkie pozostałe będziemy szeptać. Dobra. Uwaga. Rozbieramy dziś choinkę. Ekstra. No dobrze, to następne ćwiczenie. Poproszę, to ćwiczenie nazywa się, Kasiu, wiesz jak? Glunojad. Jest bardzo fajne. Należy języczek przykleić nad górne zęby. Sam czubeczek języczka. Przyklejamy, następnie idziemy do góry, do góry, do góry, do góry podniebienia i cały czas przyklejony język trzymamy przy podniebieniu aż do momentu, kiedy on się odklei. Spróbujemy razem? Dobra. I było to kląsknięcie. Było. To było właśnie jeszcze... świetny moment na odklejenie języka. Tak, ale co nam to robi? Robi to, że język jest giętki. I będzie dełko rozciągnięte, bo to o to też chodzi, prawda? Mhm. I to, co pomyślimy w głowie, przekażemy łatwiej językowi i on łatwiej po prostu wypuści te słowa w świat. Jest jeszcze dzióbek rybki. Dzióbek rybki. Wyobraźmy sobie, że całujemy, jesteśmy złotą rybką i takie wysuwamy ściubione usteczka do całowania. I przy tak maksymalnie ściubionym dzióbku, rozsuwamy go w uśmiech. Na początku to nie wygląda dobrze. Przyklejony do zębów. Rozciągamy, jeszcze szerzej, aż do takiego uśmiechu klauna. I to także pomoże nam w rozgrzaniu naszego aparatu mowy i potem będziemy pięknym, dźwięcznym głosem opowiadali coś. Kasiu, czy na tym świecie istnieje utwór muzyczny na drzwi, kurtynę i podłogę? Dużo. Właśnie. Co to za dziwo? Miałam do czynienia z czymś takim parę lat temu. Kompozytor Jarek Siwiński miał tak fantastycznie rozbuchaną wyobraźnię, że stwierdził, a tam ja nie będę pokazywać zwyczajnych nutek. Napiszę sam utwór na salę. Miało to miejsce w Poznaniu, w sali, która rzeczywiście miała chyba czworo drzwi. Miała antresole, była publiczność, były kurtyny i to wszystko grało. Uczestnicy, których chyba było 6 z tego, co dobrze pamiętam, każdy miał swoje zadanie. W partyturze każdy miał swoje miejsce, gdzie było napisane trzasnąć po tylu sekundach drzwiami i wpuścić na przykład promień słońca z korytarza oświetlonego, następnie uderzyć o podłogę, następnie zamknąć fotele, ruchome fotele i potem to było fantastyczne. Głównym bohaterem była maszyna. Do szycia? Do puszczania piłeczek ping-pongowych. Ale to żart. Szał. Już sobie wyobrażam te dzieci, które na takim koncercie są. Było szaleństwo. I są zachwycone. Ale słyszałam także o pewnym niesamowitym utworze muzycznym, który nosi tytuł Owadologia. Anna Chuszcza wymyśliła, napisała, skomponowała i przesłała do artystów. I to jest taka opowieść o komarzycy. No to teraz powinniśmy odkopać śnieg, aby dotrzeć na polanę. Płaczę cicho w samotku. pośród I tak pięknie nasza pani Joanna zaśpiewała, ale także słyszałam o takim utworze, który nazywa się Ornitologia. I to także jest utwór muzyczny, adresowany do dzieci. I uwaga, tam występują rzępołuch, ślepowron, wąsatka, drzemnik, jamnik, no to już wiadomo, nie? Sieweczka, wujcik piecuszek, szlamnik, zaroślówka, gadożer, pluszcz orzechówka, rety. I to wszystko istnieje w przyrodzie chyba, prawda? A tą bakterię co to jest? No może to zapytamy naszych zagadkowych słuchaczy, którzy mają pod ręką komputer i wyślą nam odpowiedź katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Ale w tym komplecie szaleńców cudownych, artystycznych, muzycznych, którzy eksperymentują, jest także John Cage. I my o Johnie Cage'u tu opowiadamy dosyć często, bo to był człowiek, który zachował w sobie do późnych, późnych lat duszę dziecka. A osoba, która zachowa duszę dziecka, to co w sobie ma? Duszę dziecka. Czyli? Czyli lubi zabawę i potrafi się bawić. Mhm. Zatem zapraszam Państwa do wysłuchania chyba najbardziej wyjątkowego dzieła tego człowieka. John Cage, czyli tacet 433. And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marx. No i tyle. Ponieważ ludzie w pięknych toaletach, sukniach, frakach zasiedli na widowni, Joasiu, i... I usłyszeli. Naprawdę ją usłyszeli. To jest bardzo ważne. Podkreślam to. Usłyszeli. Ciszę. Ciszę. Mhm. I ten człowiek wpadł na taki pomysł, żeby zaprosić całą orkiestrę. Żeby zaprosić dyrygenta. Żeby zaprosić artystów śpiewaków. I oni wyszli na tę scenę i zamarli w bezruchu. Ponieważ pomyślał sobie tak, to będzie teatr wyobraźni każdej z tych osób, która przyszła na koncert. Niech ona sobie wyobrazi swoją własną muzykę. No oczywiście to było szaleństwo, afera. Ludzie wstawali oburzeni, bo zapłacili też poważne pieniądze za bilet do prestiżowej sali koncertowej. Ale zrobił to we własnej głowie, we własnym sercu i pokazał, że i tak można pisać muzykę. Prawda? Bardzo ciekawe jest to, że w partyturze jest dokładnie napisane, ile minut, ile sekund ma trwać każda z trzech części. Ja miałam przyjemność wykonywać ten utwór również na scenie i muszę powiedzieć, że to była rewelacja, dlatego, bo młodzież i dzieci, którzy byli obecni, którzy tworzyli publiczność, oni się domagali bisu. Czyli kolejnej ciszy. Aha, on właśnie przewartościował, to trudne dosyć słowo. Zjawisko muzyki i ciszy pokazał, czym jest cisza w naszym życiu. Ona jest bardzo, bardzo ważna i będziecie, oj, będziecie ją doceniali. Mam nadzieję, że będziecie, bo tylko w ciszy znajdziecie siebie. A ta cisza od Johna Cage'a, cała zaklęta w partyturze, i choć John dawno już od nas odszedł, to jednak dzięki swoim rewolucyjnym pomysłom i dzięki swojej rewolucyjnej muzyce wciąż z nami jest. Pamiętaj mnie, choć rosło idą dni, pamiętaj mnie. I oczy smutku łzy, nieważne gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech poi cię mój smutki głos za mocną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie. Gdy gra gitarę gorzki ton, jestem obok tu jak tylko ja potrafię być. Aż znów w ramiona wezmę cię, pamiętaj mnie. smutku łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi się mój słodki głos, samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie, chociaż odejść muszę stąd. Pamiętaj mnie, gdy gra gitary gorzki ton. Jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. A znów ramiona wezmę cię. No i Rety, na pewno go zapamiętali. Bartosz Opania, pamiętaj mnie. Kasiu, pamiętasz z jakiego filmu? Tak, z Coco. Coco, ale to jest super film. Hmm? Polecamy? Polecamy. Tak, ja tu sobie polecam, a każdy już zna. No i bardzo dobrze, że zna. Mało tego, dostaję takie informacje, że od naszych zagadkowych słuchaczy, że oglądają to średnio raz w miesiącu. No tak, bo tam jest tyle barw, tak wartka akcja i tyle dobrej, naprawdę dobrej muzyki, że warto. Warto potraktować to jak dzieło sztuki na przykład. A wracając do dzieła sztuki, do Joanny Freszel, znakomitej śpiewaczki operowej, pani doktor. Ale nie takiej, co was leczy. Chociaż śpiewem też można leczyć. Można jak najbardziej. I można śpiawając jeszcze używać mis tybetańskich, które tym bardziej są leczące. Raz mi się to zdarzyło. Ale wtedy nie wiedziałam, że one potrafią leczyć. Oj, potrafią, potrafią. Mnie też się raz zdarzyło i naprawdę chylę czoła i mam duży szacunek także do takich, dla takich metod. Pani Kasiu, czy pani była kiedyś na warszawskiej jesieni? Albo chociaż małej warszawskiej jesieni? Kojarzę, ale myślę, że chyba nie byłam. No bo to jest taki niezły poligon, słuchajcie, treningowy. Tam artyści komponują, wykonują muzykę współczesną. I kiedyś wślizgnęłam się na taki koncert i zobaczyłam dzieci zachwycone z otwartymi buziami, które słuchały, i rodziców, którzy w popłochu opuszczali salę. Bo to tak jest, i że to jest częste dzieci zjawisko. Nie mają granic w swojej głowie, prawda? Ja byłam świadkiem dwóch koncertów, na których był prezentowany ten sam repertuar skierowany dla dzieci. Pierwszy koncert dzieci plus rodzice, drugi koncert same dzieci. To była niewiarygodna różnica, jaka była różnica w odbiorze na tych dwóch koncertach. Na pierwszym było w stonowany sposób, a na drugim było szaleństwo. Właśnie były krzyki, wiwaty, i tam były tupania. Dzieci. I tam były same dzieci, to były wycieczki szkolne. No tak, a wracając do dużego dziecka, do tego dziecka, który odszedł z tego świata mając 90 kilka lat, do Johna Cage'a, to on, wyobraźcie sobie, pewnego pięknego dnia usiadł i zapisał partyturę, czyli tak jak Kasia powiedziała, ten papier nutowy ślimaczkami. I weź ty, człowieku, zrozum, o co chodziło. A czasami też kolorami. Kolorami. On bardzo lubił pisać długie instrukcje, czyli legendy, opisy w partyturze, gdzie wszystko wyjaśniał. Bo to nie jest tak, że to była przypadkowa muzyka bez konceptu. Owszem, ona była... Czyli koncepcji, pomysłu. Właśnie, ona była przypadkowa, chcąc ją specjalnie uczynić wyjątkową, nieprzewidywalną. Stąd też pomysł kostek, przypadku, wyboru albo braku wyboru. Ale te kolory właśnie i te niesamowita ilość możliwości, które powstają w tej muzyce, to jest coś, co wyróżnia ten rodzaj sztuki. No dobrze, i teraz wyobraźcie sobie tak. Kasiu, jesteś artystką. Jestem artystką. A muszę sobie to wyobrażać. No nie, no Kasia jest od urodzenia artystką. Masz partyturę i masz na przykład zapisane tam tak. Proszę bardzo, w tym momencie, pani artystko, nakładasz na swoją głowę maskę zwierzaka. Okej. Okay. I masz pełną dowolność. Albo w tym momencie pani pełznie na przykład ze środka sali i wypełza z sali koncertowej. Albo na przykład co? Albo na przykład koncerty. Tak. I właśnie to jest to. Ja byłam świadkiem rozmowy, gdy kompozytor przyznał się, że gdyby będąc w szkole podstawowej był na takim koncercie, o jakich my mówimy teraz, on nigdy by nie zwątpił w swoją misję, w szansę zaistnienia w takiej muzyce. Tymczasem on był ukierunkowany tylko klasyka, klasyka, klasyka, tak. I nie za bardzo to jemu odpowiadało. On się czuł w nie swojej skórze. Tymczasem John Cage czuł się w swojej skórze do końca swojego życia i skomponował utwór z hulajnogą. O co w nim chodziło? To jest chyba tak, że w jednym skromnym wersie jest zapisane w partyturze: wjedź na scenę na czymś, co ma koła, i zjedź